www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد جس حديث کو میں سنانے جا رہا ہوں مشہور حدیث ہے میں سناتا ہوں آپ کو لیکن کئی ساتھی سال نہیں سنایا اس حدیث اور خیال ہوا کہ اس کو سنا دوں اس میں اصلاح اور تربیت کی بہت بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق معلوم کر رہا ہے فرماتے ہیں حضرت کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ منبر کے قریب آ جاؤ ہم لوگ حاضر ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی تین مرتبہ آمین آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرئیل اسلام میرے سامنے آئے تھے اس وقت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے آئے تھے جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک کو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہا آپ ہلاک مجھے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی میں نے کہا آمین پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک مجھے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہوا اور اسے درود شریف نہیں بھیجا میں نے کہا آمین جو آپ اجمیر صاحب فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائے میں نے کہا آمین رواہ حاکم وقال صحیح الاسناد حدیث ضعیف نہیں ہے صحیح الاسناد فائدہ حدیث تو ہو گئی فائدے میں تھوڑی سی تشریح کیا انہوں نے اس حدیث میں جبرئیل علیہ السلام نے تین بدعائیں کی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو آمین فرمائی اول تو جبرئیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بدوائی کیا کم تھی اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین نے اور جتنی سخت بدوا بلا جیو لائی ہے بدعا کرنے والے جبرئیل علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں دونوں کی دعا ہو گئی اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق کرنا پڑنا شاری نکلا ہے موت اور برائیوں سے محفوظ رکھے ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے ڈر نہیں کیا جی دل منصور کی بات روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آمین کہو تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمین انہوں نے کہا کہ میں بدعا کر رہا ہوں تو آمین کہوں اول گوشا جس پر اللہ نے مبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو. یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے. رمضان مبارک میں مفرت اللہ شاہوں کی رحمت بارش برستی ہے کہ جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا اس کی بدعمالیوں کوتاہیوں ویسے مفرت سے معلوم رہے. رمضان مبارک گزر جائے اب اس نے اپنی مغفرت نہیں کرا دی اعمال صالحہ استغفار گزری کہ اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت آیا ہے, اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے. اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے استغفار کرتا رہے. برا مل بتا دیا اتنی بھی بدلا جائے یہ کرنا ہے اعمال صالحہ. دوسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوا اور وہ درود نہ پڑھے. اور بھی بہت سی روایات میں یہ ملعون وارد ہوا ہے. اسی وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والے پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے. بہت کم اس کا بھی جواب ہے. عام طور سے لوگ نہیں پڑھتے, اپنے لوگ نہیں پڑھتے, اور جگہ تو خوب دوست لوگ اسپیکر پڑھنا ہے. اس میں کمی ملعون کا تھا اپنے لوگ بھائی ہر وقت بیٹھنا اٹھنا رہتا ہے. آتی حدیثیں آتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں بہت کمی کرتے ہیں کبھی کوتاہی کو بھی دیکھنا چاہیے. بعد احادیث میں اس شخص کو شقی اور بخری تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے جنت نیز جنت کا راستہ بھولنے والا حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا گیا ہے. بددین شخص جہنمی آدمی ہے. یہ بھی وارد ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا. جیسے کئی سال کے بعد سنا رہا ہوں ایسا کنتھالیہ میں سنایا تھا بڑی مشکل سے حدیث ملی تھی کال مل گئی ہے کوتے بڑے کام سنائی جانا چاہیے بہت مشکل سے ملی تھی اگر بشکار میں آئے ابھی جب نہیں ملی تھی بہت مشکل سے دیکھا کئی دیر بھی رہے ہوں گے تلاش میں ایک کئی سال ہوا. یہ بھی وارد ہوا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک نہ دیکھے گا. کتنی بڑی بدقسمتی کتنی بڑی محرومی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں آپ کے چہرے مبارک نہ دے اللہ مجھے بہت سب چیزیں نہیں بہت ہی مؤثر ہونی چاہیے اس کا اثر ہونا چاہیے. اس میں اثر نہ ہو تو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ رسول کے باتوں کے سننے سے اثر ہونا چاہیے نہ اثر دیجیے. فرماتے ہیں آپ کے ظاہری ارشادات اس قدر سخت ہیں ان کا تحمل دشوار ہے اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں جو تحریر و تقریر کا احضا کر سکے. حضور نے منبر پر کہا بتلاؤ من احسن جملن بہت مشہور حدیث ہے اس کو کتاب میں نقل کر دیے گا من احسر جودن بہت پروگرام کیا انہوں نے فرمایا کہ من سب سے زیادہ جود والا بخشش والا کون ہے. صحابہ نے اپنے عادت کے مطابق کہا اللہ رسول والا نہیں بتایا. اللہ رسول لال فرمایا کہ اللہ رب العزت عزت وجود ہے, سب وجود کرنے والا. اس پر بہت پہلے بیان کرتا تھا, وہ جو اس پر بیان ہی نہیں کیا میں نے. سب سے زیادہ بخشش والا اللہ, اسے تم کو وجود بخشا, ایمان کی دولت سے نوازا. یہی بڑی بات ہے کہ اس کا جو سب سے زیادہ ہے بخشش. من اجود وجود, انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ رسول, اللہ کا اللہ. اپنے علم کی بھی نفی کر دیتے تھے صحابہ, اتنا فنا تھے وہ حضور کے سامنے اپنی علمی بات بھی نہیں کرتے تھے کہ اس میں بھی ایک قسم کا ادعا نہ ہو جائے, اس میں قرض اللہ رسول آئے سیدھی سیدھی بات. اس کے علاوہ آپ کے حقوق امت پر اس قدر زیادہ ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے دروشین نہ پڑھنے والوں کے حق میں ہر وہی تنبی بجا مناسب ہے, جو بھی وہی دار ٹھیک ہے. اتنے احسانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا فرماتے تھے, اللہ آسر ہی لی امتی, میری امت کی اصلاح فرمائی. مزدلفوں میں دعا کیا ہے, کہاں کہاں دعا, عرفات میں امت کے لیے دعا, امتی امتی. قیامت میں مل اٹھیں گے اور انبیاء کہیں نفسی نفسی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی فرمائے ہے نا, یہ دعا صحیح ہوتا ہے امتی. اس کا استحضار حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایات کا استحضار بہت ضروری ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے عنایات الطاف کا اسی طرح کیا, خود درود شریف کے فضائل اس قدر ہیں, ان سے محرومی مستقل بد نصیبی. اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہوگی کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ضرور پڑھے, حق تعالیٰ شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت دے دیتا ہے. میں نے کہا آخر مجلس کریں تو یہی ہو جائے. نیم ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا, گناہوں کا معاف ہونا, درجات کا برا ہونا, احد پہاڑ برابر ثواب ملنا, شفاعت کا اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ امور مزید بڑا انتظام ملے گا. مجھے نیند اللہ جل شانہ کی رضا, ان کی رحمت, ان کے غصے سے امان, قیامت کے ہوتے نجات, سب طرف سے نجات. مرنے سے قبل جنت میں اپنے ٹھکانے کا دیکھ لینا, سب سے بڑے بات ہے. تو شریف کے خاص خاص مقداروں پر مقرر فرمائے گئے, اتنا پروت یہ ملے گا, اتنا پڑھ سکتا ہے درود شریف. ان سب کے علاوہ درود شریف سے تنگی معیشت اور فقر دور ہوتا ہے. عالم لکھ رہے ہیں, متفق کتاب ہے یہ. اللہ اس کے رسول کے دربار میں تقرب نصیب ہوتا ہے, قرب اللہ کے ذریعے. دشمنوں کو مدد نصیب ہوتی ہے, اور قلب کا نفاق اور زنگ سے صفائی ہوتی ہے. نفاق جب سے پڑھنے سے قلب سے نفاق کا زنگ جو دور ہوتا ہے, لوگوں کو اس سے محبت ہوتی ہے. جو درشی پڑھتا ہے لوگوں سے محبت, اور بہت سی مشاعت ہے جو درود شریف کی کثرت پر احادیث وارد ہوئی ہے. اور حدیثیں دیکھ لو کے لیے نبی حضرت تھانوی نے بھی لکھا, اور لوگ بھاشا کو حدیث اور لکھا ہے, اور بہت ہے. دلال خیرات پڑھ لیجیے, وہ درشی بڑی جامع ہے. حضرت تھانوی صاحب کہتے تھے کہ تین کتابوں کو لازم رکھتا ہوں, قرآن شریف, مثنوی شریف اور دلال خیرات. اور حضرت قاسم صاحب کہتے تین کتاب المیلی ہیں, قرآن شریف, بخاری شریف اور مثنوی شریف. ان کا وہ اور ان کا یہ ٹھیک ہے نا, ارے تو جانے نہیں سنے نہیں. یہ سب کتاب کوئی لوگ کہتے ہیں دیور میں کیا ہمارا کہاں سے بیان کرتے ہیں. میں تو امیر الروایات سے بیان کرتا ہوں, جن کو آپ پڑھتے نہیں, سب لکھا ہوا ये सब बड़ा ऐसे आयात वगैरह सब नहीं पढ़ी, कौन पढ़ता है? और खरीद के पढ़त और मोदी कोई किताब 10 रुपये कोई खरीदता है जिसमें ये रवायत है पढ़ लेंगे? पान कोई नहीं छोड़ता गिरानी में, पान छोड़ता है, बीड़ी फेंक छोड़ता है, सिगरेट छोड़ता है, नहीं 2 रुपया चंदा नहीं देता मेरे से, कहता हूँ बड़ी महंगाई है। ये है मतलब दिन से ताल्लुक का ये हाल है, दिन किताबों को उतारा है बहुत। हजरत बादशाह का अपना द्वापका रहते हैं, हजरत शाह ने कहा कि किताब में मलफूजात में तो ये है कि उससे कुछ तभी कुदूरात के उसमें छुआ हो जाता है, कोई बात है अरे ये तो ऐसे है, लेकिन जो आपका इसमें क्या है जो लिख रहा है पता नहीं कौन कैसा है, कुछ पता नहीं चलता। और जबानी हम बयान कर रहे हैं जो बात उसमें इश्काल हो सकते हैं, ये पढ़ने में आपका इश्काल रखा लिखा हुआ दूसरा लिखे हुए ये वही कह रहे थे, उसको फिर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि किताब किताब जो है ज्यादा मुफीद है बड़ी तकलीफ के शेखर मोदी को। और दर्शन कर आदित है पुकार इसकी तस्वीर की है कि एक मतलब उम्र भर में दर्शन का पढ़ना अमलन फर्ज है, एक मतलब पढ़ना फर्ज, उस पर उलमा मजहब का इत्तेफाक है, तमाम उलमा का इत्तेफाक है जिंदगी में एक बार दर्शन पढ़ना फर्ज। अलबत्ता इसमें एक इख्तलाफ है कि जब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो हर मतलब दर्शन पढ़ना वाजिब है या नहीं, ये मसला भी मालूम रहना चाहिए। बाद उलमा के नजरिए हर मतलब दर्शन का पढ़ना वाजिब ये भी है और दूसरे पास के नहीं मुस्तर, एक मतलब तो फर्ज है हर मजलिस में नहीं उम्र में वो फर्ज है, लेकिन हर मतलब दर्शनी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है बहुत अदब है, नाम भी लिखने में रियायत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस साथ को हमारे उलमा ने पसंद नहीं किया है, मोहम्मद साथ लिख देते हैं, हमारे उलमा ने बदल है जाय होना और बात समझा हमारे उलमा ने क्या पूरा लिखो क्या मत लिखा है। मुहद्दिसीन अपने दर्शनी की वजह से जन्नत में चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि मुहद्दी जब है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम आएगा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा, इस तरीके से सैकड़ों दर्शनी जो मुहद्दिस है वो रोजाना पढ़ता है चाहे वो तस्वीर न लिए जाए पढ़ा। बाद उलमा के नजदीक हर दर्शनी का पढ़ना वाजिब है और दूसरे पास के नजदीक मुस्तहब। तीसरी मुशर कौन है? दो हो गए, दर्शनी न पढ़ने वाला और रमजान को पाने वाला और फर्ज न कराने वाला। तीसरा कौन है? तीसरा पोर्शन जिसके बूढ़े वालदैन में से दोनों या एक मौजूद हो और वो उनकी इस कदर खिदमत न करे जिसकी वजह से जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। वालदैन के हुकूक की भी बहुत सी अहादीस में ताकीद आई है वालदैन के तौफीक दे, ये भी आया हदीस में वालदैन की नफरानी आखिर में आम हो जाएगी, दोस्तों की जितनी कदर होगी वैसे वालदैन की कदर नहीं होगी, मौजूद है लेकिन हदीस है दोस्तों को करीब किया जाएगा वालदैन को दूर किया जाएगा। हम गए इंग्लैंड में, कोई आदमी हमारे जख्मी हो गए थे तो हम लोग हुआ कि भाई फल आदमी है वही बल्कि हमको बुलाया था उन्होंने भी बहुत शेखुल हदीस साहब को वही ले गए थे वहाँ बने गए तो वो आगे बस वगैरह के उसमें बहुत जख्मी हो गए थे तो हम लोग गए देख रहे अस्पताल में, बहुत बड़ा अस्पताल था हमारे साथ बहुत से लोग थे आए वापस में तो एक बूढ़ी औरत अंग्रेज दूसरे कमरे से देख रही थी तो उसे अपने लोगों से पूछा ये कौन लोग हैं, तो उसे कहा कि ये मरीज के शनासाई लोग हैं मिलने वाले लोग हैं। हाय अफसोस मैं इतनी देर से हूं मेरा लड़का भी उसको पूछने नहीं आया, अफसोस मैं इतनी दिनों से मैं हूं मेरा लड़का भी मुझसे पूछने नहीं आया, اسلام میں یہ حقوق ہیں, اسلام کے حقوق, حقوق اللہ, حقوق العباد. اللہ ہم سب کو توفیق دے گا. میری ماں تو بچپنی میں بنی, وہ پاپا سے باپ تھے. میں گھر میں سے پوچھا آپ نے کیا, ہم اس کا کرنا کیے ہماری سرکار کیا نہیں بول دی ہے, کچھ نہیں کیے, کیا ہو تمہاری شاہ دعا کیجیے جو کمی رہ گئی وہ پوری ہو جائے. اللہ پوری کر سکتا ہے. تیسرے گوشت جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور ان کی اس قدر خدمت کر سکے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے. والدین کے حقوق کی بھی بہت سی احادیث میں تاکید آئی ہے, پیش نظر رکھنا چاہیے. علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے, مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری. نہیں یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے, تکبر سے پیش نہ آئے. اچھا لیجیے, اگرچہ وہ مشرک ہوں, یہ دیکھیے مشرک ہوں, ان سے بھی بے ادبی سے پیش نہ ہو. اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے, ناطر ہوگا ان کا نام لے کر نہ پکارے. کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے, جیسے علماء کا حق ہے پیش والدین کا بھی ہے, بڑا حق. امر بالمعروف کو نہیں منکر میں نرمی کرے, ان سے کچھ کہنا بھی تو ادب سے کہو. ان کی نمازی چھوٹ سکتی ہے کوئی اور بات, لیکن ادب کا نام آپ چھوڑ نہیں سکتے. ادب سے کہیے ابا یہ چیزیں شری ہوں, یہ بھی تو ادب کا ہے. اگر قبول نہ کرے تو سکوت کرنا چاہیے, دیجیے ڈالنا پھڑکانا نہ شروع کر دے اور ہدایت کی دعا کرتے رہے کرتا رہے. اگر ہر بات میں ان کا بہت ہی احترام مجبور رکھے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے میں سے بہترین دروازہ باپ ہے, باپ ہے. تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر لے. جنت کے دروازے باپ ہے, باپ نہیں باپ ہے. اس کی رعایت کرو گے تو وہ دروازہ کھلے گا, بند ہو جائے گا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ والدین کا کیا حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ تیری جنت ہے یا جہنم. لیکن اچھا معاملہ کیا تو جنت, بڑا معاملہ جنت اللہ. یعنی ان کی وضاحت, ان کی رضا, ان کی یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ موتی بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا سوال رکھتا ہے. موتی بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف موتی بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا سوال رکھتا ہے. ایک حدیث میں اشارہ ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر بھی چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. وہ خاص بات ہے, میں کہیں نشان میں لگا ہے دائی کی حدیث میں نے کہا, فرماتے ہیں شرک کے علاوہ, شرک کے تمام گناہوں کو جس قدر بھی چاہے اللہ معاف فرما دیتے ہیں, مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے قبل دنیا میں بھی وہ بات ہوتا ہے باپ کے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں, غور سے سننے کی بات ہے. آپ کا چاہنا نبی کی تعلیمات پر غالب نہیں آ سکتا, نبی کے چاہا ہوا چلے گا, آپ کے چاہا ہوا نہیں چلے گا. کیا فرما رہے ہیں, میں جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر کہ ان کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. انہوں نے عرض کیا, حضور نے فرمایا ان کی خدمت کر ان کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں, اللہ کی رضا باپ کی رضا میں, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں سے ماہی نہیں باپوں میں ہوگا. اور بھی بہت سی روایات ہیں اس کا اہتمام, روایات میں اس کا اہتمام اور فرق وارد ہوا ہے. جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں ہیں, شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی بھی موجود ہے. ایک حدیث ارشاد ہے, جس کے والدین اس حالت میں مر گئے اور وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو, ان کے لیے کثرت سے دعا استغفار کرنے سے موتی شمار ہو جائے گا. دعا ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھائی, بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والوں سے گزرے شروع ہو گئی. یہ بھی ایک اسے ملنے والے حضور کے بھائی حدیث رہا تھا, وہ تو ان کے ملنے والوں سے شروع. حضرت کے بعد لوگ آئے, بڑے لوگ, اس میں آئے تخاب حضرت صاحب تھے, گورنمنٹ والے تھے, تو دائیں کہ وہ ہم لوگ کو شیخ زادہ ہونے کے بعد سے مانتے ہی تھے بہت. ہم نے ان کو بچایا کہ نہیں آپ یہاں بیٹھے. میں کہا, انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا کیوں حضرت. میں نے کہا آپ ہمارے حضرت کے ملنے والوں میں سے. حضرت یہاں ہم لوگ آتے تھے, حضرت آپ کا اہتمام کرتے تھے, آپ ان کے ملنے والے ہیں, اب ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے ساتھ کریں نہ کریں ہم آپ کے ساتھ کریں گے. یہ میں نے کہا ہمارے ساتھ کریں, ہم اس کا مطالبہ نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ بھی آپ کریں, یہ ہم اپنی ذمہ داری. بہت متاثر ہیں, بہت تخلص ہے, بہت متاثر ہے. ہمارے لیے یہی ہے کہ آپ کا احترام ہم کریں, آپ تشریف لائے ہیں, حضرت کے منظور نظر محبوب قلب تھے آپ حضرات, بڑا افتخار ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی ہم قدر کریں. یہ حسن سلوک برکات موتی. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد اس کے ملنے والے سے شروع ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق, ماں باپ کی نافرمانی بہت آئی ہے کہ جانی نہیں نکل رہی تھی کسی وقت, کہاں تمہارے باپ جو اس لڑکے کی, کہا بھائی تمہاری ماں بھی خوش ہے؟ کہا نہیں. کہا اسی وجہ سے یہ نتیجہ ہے, راجی کا مفہوم ہے اسی کے لیے. میں انہوں نے بلایا, ماں نے معاف کیا, یا تو مر چکے تھے یا بعد میں معاف کیا, تب ان کے نجات ہوئی. ہر حدیث بول رہے بہرحال یہ مختصر حدیث طویل تھی. میں سب سمجھتا ہوں, میں سوچتا تھا مارا سنا دوں گا, میں نہیں سنا پاؤں گا, مجھے سنا دیا نا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ آخری یہ سمجھیے کل بھی ہے بیان کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو رمضان شریف کی قدر کرنے کی توفیق دے, اور شریف کی قدر کرنے کی توفیق, دونوں ہی شفاعت, دونوں شفاعت کریں گے, قرآن بھی شفاعت کرے گا اور رمضان بھی شفاعت کرے گا. قرآن کہے گا کہ یہ لوگ میرے لیے جاگے تھے, بیدار رہے تھے, پڑھتے تھے مجھ کو. روزہ کہے گا کہ کہے گا کہ روزے کو ایسے یہ لوگ دن میں دھوپ برداشت, گرمی برداشت کرتے تھے, तो दोनों शफात कही है, कहते ये शफात है रवाज ये शफात, दोनों की शफात की जाएगी, रोजे की भी अपराध की भी, अपराध की भी शफात को बोलोगे। हदीसों में आता है कि जब मलके मुकर्रब, मलके मुकर्रब वो नबी मुरसल शफात से आजिज हो जाएंगे तो कुरान शफात करेगा। मलके मुकर्रब फरिश्ता, मुकर्रब फरिश्ता नबी जो भेजा हुआ है उसकी शफात रद्द हो सकती है, मगर खुदा के कलाम की शफात सबसे ज्यादा कुर्ब पुरानी को अल्लाह तआला से, क्योंकि वो सिफत उल्मा सिफत है अल्लाह तआला की, नबी भी सिफत नहीं है वह मखलूक है, कुरान की अहमियत है बहुत, कुरान की अहमियत, कुरान का हुक्म उल्मा हो गए थे नबी को बुलाए आप जो वही की जाए उनकी तिलावत क्या कीजिए, जैसे उम्मत के लिए जरूरी है तिलावत करना आप देगी उम्मत, आप उसे मुसलसल नहीं है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे, आप हजरात तो आई हैं जमा है तेरे लोग, ये सब आपके तरफ की बात है। ख्वाजा मासूम बहुत कहते हैं गर न खास से दाद न दादे खास, अगर वो देना न चाहते तो तरफ भी नहीं देते, आप इतने रवाए कम नहीं है ये। हमारे अंदर से कोई मुसीबत वगैरह आती थी तो खानकाह वालों को कुछ डांटे फटका देते, कहा तुम लोग ठीक हो जाए सब ठीक हो जाए, तो मैं इस पर कहा कि इतने कम है इतने भी नहीं रह देते, कहते तुम लोग ठीक हो जाओ खुदा की तरफ दुआ करो दिल से, बाद में सैलाब आता रहता तो सैलाब के आगे जाते थे, बारिश होती थी खानकाह पानी हम लोग से दुआ करो ठीक हो जाएगा, गन न खाते दाल न डाले, अगर वो देना न चाहते हैं तो तलब भी नहीं देते, तलब ये बहुत बड़ी चीज है। ख्वाजा मासूम लिखते हैं कि गन न खाते दाल न डाले, अगर वो देना न चाहते हैं तो तलब भी नहीं देते, तलब का देना ये दलील है कि अल्लाह को देना चाहते हैं मालूम नहीं रखेंगे, और जितने लोग मशाइख के हैं बल्कि उनकी औलाद मालूम होती है तलब के नहीं पहुंचे, अब वो तारीख के अंदर तलब ही तो नहीं पैदा हुई, हर तब तारीख नबी भी आजिद हो गया उसकी वजह से, अब वो तारीख के अंदर मोहब्बत थी उल्फत थी रियायत थी हिम्मत थी तलब, खुद अपने दिन की तलब नहीं थी मालूम के मालूम, और जितनी जमाने मालूम थी चाहे औरतों के अंदर हो चाहे लड़कों के अंदर हो चाहे शामियों के अंदर हो चाहे खादमों के अंदर, तलब की कमी ये चीज तलब के बगैर नहीं आ सकती, तलब तो सबको ही जाना होगा। www.attableek.com तलब भी न हो तो क्या रह जाएगी, तलब को दर्जा अल्लाह अमल का देता है, तलब को अल्लाह ताला अमल का दर्जा देता है, तलब रखो वह अमल कर लिया तुमने, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तलब थी आपके अंदर नहीं पढ़ सके सवाब मिलता कि नहीं सवाब दे सकते, तलब और तरफ थोड़ी सी तरफ और थोड़ी सी तरफ काम बनाने वाले अल्लाह, अपने गुनाहों का इंतजार अपनी कमियों का इंतजार अपने जल्लात की निगाह, ख्वाजा मासूम लिखते हैं कि हर शख्स के लिए लाजिम है कि एक वक्त मुकर्र करे जिसमें अपने जल्लात और तकसीरात का मुआतबा करे, इबादात का नहीं खूबियों का नहीं अपनी कमियों का इस्तेहार, ये मुराकबा, ये नहीं लिखा कि आप नमाज पढ़े तिलावत करें इसका मुराकबा शुरू कर दो, अब मुराकबा इसी को हो जाता है ये जरा पढ़ाए, एक साथ थे रमदानी अथे करें दायरे की बात यह सब रात में, उन्होंने कहा कि हजार रात भर में हमने कौन सी पढ़ा खत्म कर दिया, अब वाकई बड़ी इबादत किया था उन्होंने अपने ही आदमी थे, लिख दिया कि मैंने रात भर इबादत किया तो नीचे लिख दिया अखला का क्या हाल है, बस बस बस इतनी लिखा अखला का क्या, सब जैसे मोर नाचे नाचे मुरझा जाता है ना उसे जब अपनी जल्दा सामने आती है आदमी भूल जाता है, इस वजह से लिखा है वाले ने कि एक वक्त मुकर्रर करो جس نے اپنے تقسیرات اور ذرات کا مراقبہ کرو, حضرات کا نہیں, حضرات تو نہیں ہے تمہارے ذرات. نمی پرت بسوے تو جلال, تو گمانے میں برت خدا کمال, ہر کے نقشے خیش یا دل و شنا سوئے اس سے مالے خود و اسپتا. جسے اپنے نقش کو پہچانا, اپنی کمی کو پہچانا, دو اسپت خدا گز دوڑا, اور جس نے اپنے کمال کو سامنے رکھا دو تین مندر نیچے گر گیا. کمال تو خدا کے لیے ہے, تم کون کمال والے ہو؟ ہر کی نفس سے خیش یا دل, پورے تصور کا نچوڑ ہے مول صاحب. لیکن کتنے مولوی لوگ پڑھتے نہیں ہیں, اور فارسی تو کیا آئے گا. ہر کی نفس سے خیش یا دل اور شراب سوئے اس سے مالے خود, جسے اپنے نفس کو پہنچانا ہے کمزوری کو کمی کو, وہ دو اسبا یہ کار والے کی جو چال ہوتی ہے گھوڑے کے اعتبار سے چال بن جاتی ہے. اس کار میں ایسے گھوڑے کی قوت ہے کہ نہیں, اسے دو اسبا تاج مارا روم وہی دیکھ رہے ہیں. جس نے اپنے نفس کو پہچانا, دو اسبا یہ دو گھوڑے چل کے یہ بگی کو لے کے بھاگتے ہیں, دوسرے سے 10-20-100 گھوڑے لے جائیں گے پہنچا دیں گے خدا تک. او نمی پرس بسوئے دو جلال, کو گمانے میں خدا خدرا کمال. وہ اللہ کے ساتھ اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے کہ اپنے متعلق کمال کا دعویٰ کرتا ہے. کمال کا دعویٰ کرنے والا خدا کے درمیان میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج تو فخری, آج ہی میرے لیے فخر ہے. آج روزہ رکھا, تلاوت کیا. ہمارے یہاں دیہات میں رات بھر ہوا ہے اور صبح لاٹھی چل گئی. بہادر فرماتے نے اسے خود کہا, اجی تمہارے گاؤں کے لوگوں نے رات بھر تلاوت کیا اور صبح لاٹھی کو چل گئی. تلاوت کا یہ اثر ہونا چاہیے, بس اتنا ہی کر رہے. بہت افسوس ہوا, رات بھر تلاوت اور صبح لڑائی جھگڑا, لاٹھی چل گئی. بہت معلوم ہوا جو تلاوت وہی رسمی تھی. میرا تلاوت فرماتے ہمارے حضرت کے جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے بار بار, پھر ان کے تکبر کا نام نشانی ہونا چاہیے. اللہ اکبر من کل شیء, ہے نہیں صحیح مسلم ہے. اللہ اکبر من کل شیء, اللہ ہر شخص سے بڑا ہے. کہتے تو ہے کہ اللہ حضرت سے اپنے کمال کا دعویٰ دل میں اس سے بڑھ کر کے کس میں نہیں ہو نہیں سکتا. میرا ہمارے مشاہد اس کی طرف اور نگاہ رکھتا ہے. تلاوت کر کے بھی بگڑا تو نہیں ہے, ذکر کر کے اس کے اندر بگڑا تو نہیں پیدا ہوا ہے. عابد غرور دار, ظاہر غرور دار, عالی غرور دار, سلام نظر پور درا, غرور رکھنے والا عادی سلامتی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکا. ظاہر غرور دار جو غرور رکھنے والا ہے عابد ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ غرور کی وہاں گنجائش نہیں ہے. وہاں تو نیستی ہے, ہر کی نقش سے خیش جائے. آئینہ ہستی جباشت نیستی, ہستی کا آئینہ نیستی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, رہا شریف کی برکت سے ہمارے اندر عاجزی آئے, غرور ختم ہو, کبر ختم ہو, توازو آئے, لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو, معاملات کی صفائی ہو, تقوی میں سب داخل مولانا, اخلاق کی درستگی بھی اور معاملات کی درستگی بھی, معاشرت کی درستگی بھی, سب تقوی میں داخل ہے. انتصار عوامل وہ اجتناب نواہی, تمام جتنے عوامل خداوندی ہیں سب کا انتظار کرنا یہ ہے تقوا. جتنے نواحی شرعیہ ہیں سے گریز کرنا یہ ہے تقوا. اللہ سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت سے لوگ کل بھی چلے جائیں گے, اس بنا پر میرے ذہن میں نہیں تھا لیکن اتنا بیان کیا اپنے لیے بیان کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, دل کو درست کرے. نیس بیماری جو بیماری ہے دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے. दिल को साफ हो। हार्ट अटैक होगा दो बंदी से चल जाओगे, और हार्ट में कुफर आया कहा राग हूं मिल नीचे जाओगे। दोनों कल्प की बीमारी है। ये कल्प में क्या है, जिस्मानी है, वो कल्प में रूहानी है। उस कल्प के संवारने की कोशिश करना है। अल्लाह ताला हम सब कुछ करती है। कल्प सबसे बड़ा सरदार है, इस वजह से उसकी सफाई, उसकी सुथराई, उसकी सेहत बहुत जरूरी है। आदमी को काफी नहीं होना चाहिए, हम सब लोगों को काफी नहीं होना चाहिए। कब किसकी कम बहुत आ जाए कोई नहीं कह सकता। देखते हैं दिन रात वाकत होता है, ईश्वर की बात है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस्लाह की तौफीक। اللهم اصلح لي شاني كله، اللهم اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، ولا تلزق مني صالح ما هديتني، ولا تفتني فيما احرمتني. جن چیزوں سے محروم کیا اس کے فطرے میں نہ ڈال، جن چیزوں پہ لے لیا اللہ تعالیٰ کا بدل عطا فرما، یا اللہ ہمارے خیر والی جو چیزیں ہیں اس سے مزید خیر فرمائیے، اس کو سلب نہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے گا۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی، اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ہماری ذریت کی اصلاح فرمائیے، ہمارے قلب کی اصلاح فرمائیے، دل دماغ کی طرح طرح کی بیماریاں جسمانیاں چلی ہوئی ہیں، لوگ آتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جسمانی برت بیماریوں سے بھی نجات دے، شفا دے، اور دل کی بیماریوں سے بھی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔